Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paolo Askoz naiz eta hemen nago Kiroletik saio berri bati ekiteko prest. Gaur Bidasoaz arituko gara, izan ere asteazkenean ekin zion denboraldiko bigarren itzuliari eta emaitza onarekin gainera. Real Unioneko azken berrien inguruan ere mintzatuko gara, hauek COVID-a dela eta arazoak izan dituzte azken aldian, baina konponbidea aurkitu dutela ere ematen du. Eta azkenik eskualdeko talden asteburuko hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, aste ezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala, Bidasoak aste azkenean ekin zion denboraldiko bigarren itzuliari eta arrakastarekin amaitza lortu zuten gainera errege kopako joaneko neurketarekin eman zioten hasiera urteari eta naiz eta zalantzekin kantxaratu irundarrek bere maila onena erakutsi zuten hartalekun eta 23-26 markagailuarekin irabazi zuten Benidormen aurka. Lehendabiziko zatitik nagusitzen hasi zen Bidasoa eta aurretik jarri zen lehendabiziko minututik. Azken entrenamenduetan defentsa lana indartzen ibili zirela aipatua zuten irundarrek eta hori nabaria izan zen. Benidorrek partiduak iesi egiten ziola ikustean utxartea eskatu zuen 16. Minutuan eta hurrengo 2 minutuetan indarrez aritu ziren golak sartzen eta batez ere etxeko jokalariei baloiak lapurtzen. Kanpokoek aldea zertxobait murriztu bazuten ere etzen nahikoa izan markagailua iraultzeko eta atxedenerako Bidasoak bortz goleko aldea lortu zuten berriz ere. Bigarren zatian Bidasoak bere indarrari eutsi zion eta zatiaren erdialdean 9 goleko errenta eskuratua zuen. Benidormek honen aurrean erantzun beharrean zegoela ikusita erasora jo zuen eta markagailuan hurbiltzea lortu zuen aldea 6 goletara murrizteraino. Gainera azken minutuetan bi taldeen arteko tartea bortzera jaisteko aukera izan zuten, Iker Serrano gola sartzeko aukera izan zuen, baina ez zuen asmatu eta Bidasoak azken aukera hau baliatu zuen, izan ere azken segundoan Tomas Tesoriere gola sartu zuen eta errenta 7 puntura eraman zuen. Bidasoak errandogun bezala joko oso ona erakutsi zuen asteazkenean eta hau garrantzitsua izan zen taldearentzat bere maila neurtzeko, izan ere urtarriletik datozte atxeden aldi batetik eta ba lehendabiziko neurketa zen bigarren itzuli honetan eta garrantzitsua zen marka ona egitea eta emaitza ona lortzea errege kopan aurrera egiteko eta baita otsailean duten itzordu guzti hauei aurre egiteko eta erosotasunarekin ba hasteko. Partiduaren ondoren Mikel Zabalarekin izan ginen eta taldearen lanarekin oso pozik azaldu zen. Entzun die zaiogun. Ba, bueno, egia esan ez, taldia ba urtarrilean ondo aritu da, ez, baina genitzuen duda hoiek ze partidua jolastu genuen uno pretemporada quasi sin fin en contra ta esan datera. Tigarren 4 dela dagoen kontasin izan genuen jolastu, eta eskeik egun olagen tozen, ez? Baina, bueno, gaur taldiak oso zehio jolastu dago, oso ondo lehen hasieratik gainera, oso garrantzitsua da eliminatera guetan ba, aldia ateratzia, eta lortu dugu aldia ateratzia, eta, bueno, egia esan oso harro taldiak indagoen lanataz. Bai, garrantzitsua esan, ez? Ba, gaur irabaztia, ez? Ekipuan animuentzat, ez? Ze hori, ba, sinfilen kontrako partida gero pixkatu lan gelitu ginen, ez? Eta gainera ben otxailan partida asko datoz, eta garrantzitsua esan ondo hastia. Ba, entzun duzue, Mikel Zabala oso pozik zeuden denak talde guztia eta normala da, emaitza ona lortu zuten aldearekin gainera eta orain urrengo asteko itzulerako neurketari aurre egiteko ba, bertze errandogun bezala erosotasunarekin eginen dute. Gainera, etzen garaipen bakarra izan asteazkenean Bidasoak lortutakoa, izan ere Jakobo Kuetarak asteazkenean bertan 200. Partidua bete zuen Bidasoako entrenatzaile moduan. Eta hori berak esan zuen moduan irabazituko neurketa batekin ospatzeak poztasun izugarria eman zion. Urrengo jardunaldia bihar bertan izango du Bidasoak, oraingo honetan Asobal Ligako jardunaldia jokatuko dute, urteko lehendabizikoa izanen da. Hain zuzen ere Euskal Derbia izango dugu ikusgai bihar, Bidasoa Iruñera joan beharko da, bertako Anaitasuna taldearen aurka neurtzeko. Bidasoak maila ona erakutsi beharko du hemen ere urteko bigarren proba baita, baina partidu polita izango da seguraski, bi taldeak ere zaleak izango dituztelako ondoan, eta ba, errandu gomezala neurketa bihar izango da, arratsaldeko 8:30 Anaitasuna kiroldegian. Eta hau ere izango da ba, bertze bigarren neurketa taldearen ba, maila ikusteko eta nola dagoen ba, neurtzeko berriz ere. Eta hau ere ba, gaur goizean izan ere Jakobo Kuetarak prentxaurrekoa egindu eta gaur bertan berak aipatu du zaila izango dela, beti Anaitasunaren aurka zaila izaten dela partidua, baina beraiek ba, pozik daudela, oso lasai asteazkenean lortutako emaitzarekin, horrek ba, bertze lasaitasun bat eman die biharko partiduari ba, aurre egiteko. Orduan, ba, gogoratu, bihar izango dutela bigarren urteko, bigarren itzordua Bidasoak, eta ba, ikusgai izango dugula hor Euskal Derbia, Anaitasuna, eta Bidasoaren arteko neurketa hain zuzen ere. Bihar, arratsaldeko 8:30 Anaitasuna. Bertze aldetik Real Unioneko klubean lehengo astean aipatu genuen moduan COVID kasu positiboak eman ziren eta bertan bera utzi behar izan zuten Valladoliden kontra zuten neurketa. Aipatu genuen baita ere asteburu hontako jardunaldia zalantzan zegoela, baina azkenean atzo jakin genuen jokatuko dela. Hala ere, data aldatu behar izan dute, berez larun batean, hau da bihar jokatu behar zuten neurketa Deportiboren kontra, baina aste honetan Real Unionek beste jokalari eta teknikari batzuk testean emaitza positiboak eman zituzten, eta beraz egoerak zinezkoa egiten zuen neurketa aurrera eramatea. Klubak hau jakin zuenean Espainiako Futbol Federazioarekin eta Deportibo taldearekin harremanetan jarri zen, eta igandean aritzea adostu zuten. Horrela, ba, urrengo jardunaldi hau larun batean beharrean igandean jokatuko dute Riazorren arratsaldeko 7:00. Jon Irazustarekin, Real Unioneko atezainarekin izan gara, eta irundarrek bizi duten egoeraren inguruan hitz egin digu. Gainera, igandeko neurketaren inguruan ere aurre ikuspena egin digu. Entzun diezaiogun. Ba, egoera hau bizitzea tokatu zaigu, ez? Beste talde batzu tokatu zaie, bakigu posible izatea dakala olako zerbait gertatzea, eta gertatu zaigu, ez? Ba, konfinatu asko egokitu taldean, eta ez da erresa, ez? Egunerokotasuna entrenamentutan ematea jende gutxi da honean, ez dakigunean partidua jolastuko da, no ez? Ba, ez da erresa incertidumbre horrekin, egunerokotasuna ematia, baina nik ustet ondo eman deula, eta entrenamentu onak indiala. Baki guzti partidu dakaun aurrean, partidu oso polita, zelai oso poli baten batian, eta talde oso gogor baten kontra, nik uste ba, gure grupoko ero euro taldeko talde hoberenan kontra jolastuko dula, baina nik uste prest gaudela Riazorren zerbait ateratzeko, ja jende gehienak entrenatuko deu, ia talde guztia gaude, eta ja kontzentrauta igandeko partiduan, eta gaur eta bihar entrenamentu honak egin, eta nik uste zerbait positiboa ateako deula igande honetan. Ba, entzun duzu, hemen ere aipatu dugu, behin baino gehiagotan garai nasiak direla pandemiaren garai hauek, eta ba, talde guztiei tokatzen zaiela beranduago edo lehenago horrelako egoeratatik pasatzea. Eta oraingoan Real Unioni tokatu zaio. Baina, bueno, irazustak erran digu, denak errekuperatuta daudela, igandean jokatuko dutela partidua, zaila izango dela, normalean zaila baldin bada orain zailagoa izanen dute, ba, entrenamenduak eta ezin izan dituztelako normaltasun batean aurrera eraman, baina, bueno, hauek beti bezala eta Bidasoa taldearekin ere aipatzen dugun bezala, alik eta maila onena erakutsiko dute Deportiboren aurka, eta saiatuko dira, ba, beraien onena ematen, beti errandugu gainera Real Unionek kanpoan ongi egiten duela, ez, kanpoan emaitza onak lortzen dituela, joko ona izaten duela kanpoan aritzen denean, bertze zelaietan aritzen denean, eta ba, espero dugu honetan ere horrela izatea, hala ere kontuan izan behar da, ba, ez dutela erraza izanen, noski, normalean errandugun bezala ez zuten erraza izanen Riazorren ongi egitea edo ongi aritzea, Deportibo talde zaila delako eta zela izaila delako, eta aipatugun bezala entrenamenduak ere ezin izan dituztelako normaltasun batean aurrera eraman, konfinatuak egon direlako, COVID-a pasatu dutelako aunitzek, eta ba, bueno, zaila izango da, baina bertze alde batetik ere, ba, pozgarria da berriz ere martxan jartzea, aurreko asteburuan errandugun bezala ezin izan zen neurketa jokatu, honetan ja bai joanen dira A Coruñara eta han bertan arituko dira. Eta ba, pozgarria da, ba, berriz ere martxan jartzea eta errandugun bezala hasieran egoera zail hauek, egoera zail hauek ba konponbidea izatea eta aurrera egitea, ez? Errandugun bezala Real Unionek gainera atzo aipatu zuen data zaldatuko zuela partidua eta gaineratu zuen baita eskerrak eman nahi zizkiola, ba, alde batetik Espainiako Futbol Federazioari eta Deportiborire, ba, adostasun batera ailegatzeagatik eta ba, konponbide bat aurkitzeagatik egoera honi, ez? Eta ikusi zuten ez bihar ezin izango zutela jokatu, ba, garrantzitsua zen beraientzat adostasun batera llegatzea eta igandean jokatzea. Jardunaldi hau ez galtzeagatik, ja galdu zuten aurreko jardunaldia, ez galtzeagatik ontako jardunaldia, asteburu ontako jardunaldia, eta ba, lortu dute. Orduan, ba, bueno, gogoratuko dugu, larun batean beharrean Real Unionek urrengo jardunaldia igandean jokatuko duela, Deportiboren aurka izanen dela, Riazortze laian, zaila, arratsaldeko 8:00. Orduan, ba, adi egon gora gara, zer egiten duten Real Unionekuek bertan, eta ba, animo guztiak hemendik egoera zail hau, egoera zail honi aurre egiteagatik, eta ba, horrelako neurketaren aurrean ere, ba, espero dugu ongi egitea eta animoak hemendik. Asteburu honetako eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu, 8:00 guztietan egiten dugun moduan. Eskubaloiarekin hasiko gara, alde batetik Ilkapo Hondarribia Getxora joan beharko da asteburu honetan Romo Broker taldearen aurka aritzeko. Talde hau sailkapeneko 9. postuan dago eta Ilkapo irabaztetik dator, beraz Hondarribitarrak partidu ona egiten saiatuko dira. Neurketa igandean izango da, eguerdiko 12:00. Gaur goizean bertan Joseba Zabala jokalariarekin hitz egin dugu eta honako hau esan dugu asteburuko partiduaren inguruan. Bueno, nik uste dut ba, beti bezala ba, aukerak beti izango ditugula, zeren talde oso ona daukagu, demostratu dugu horrela denborali osoan, eta bueno, gehitxo ba, beraiek nahiko indartsu ibiltzen dira normalean, gainera datoste ereintzari irabaztetik galtzala bordan, orduan ba, daukate orain motivazio handia, seguru, baina bueno, ere ba liderraren kontra galdu ostean, pasan astean irabazi genuen San Antoniori eta bueno, behar dugu berriro ere konfiantza hartu eta bueno, partidu zaila izango da, baina uste dugu ba irabaziko dugula. Gainera nahiko zailtasunak izaten ari ditugu entrenamenduetan, zen ba Bidasoako jende batzu ba konpromisu internazionalak izan dituzte eta orduan gure taldeko jokalari asko ba beraiekin joan behar dute entrenatzera eta orduan ba guari gara batez ere ba gure bigarren taldekin territorialan dabiltzenekin entrenatzen gu azkenean gure helburua da partidu guztietan aurrekoa baino hobeagoak izatea. Talde oso gaztea daukagu, gainera gure lehendabizik urtea da kategorianetan eta bueno, gure helburua burua ba aurrengo partiduan ba aurrekoa hobetzea eta aurrengoan aurrekoa eta horrela bukala. Bertze batetik Txingudi Zubiederrek Ordiziako biok2.com taldearen aurka izango du norgehiagoka igande honetan eguerdiko 12 terdietan. Txingudi Goibar berriz Urola Lastimendiren kontra arituko da bihar arratsaldeko 6etan eta azkenik Txingudi Goserrek etxean jokatuko du asteburu honetan Neumatikos Baiona Pulporen aurka igandean eguerdiko 12etan. Pre-region departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak mugen bi taldea jaso beharko dute etxean larun batean arratsaldeko 8etan. Eta azkenin National 3 mailako mutilek lehiaketara itzuliko dira berriz ere urtarrileko atxedena eta gero. Hauek lehendabiziko partidu hau kanpoan jokatuko dute Ogte taldearen kontra larun batean baita ere arratsaldeko 7etan. Futbolarekin jarraituko dugu eta hemen ere eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Emakumeen Ohorezko erregional mailan Marinok Urnietara joan beharko du bertako taldearen aurka neurtzeko. Talde hau azken aurreko sailkatua da eta beraz aldez aurretik erraten alda Marinok irabazteko aukera duela. Neurketa igandean izango da goizeko 12ak laurden gutxietan. Beti Gaztek berriz Tolosa jasoko du Mastegin larun batean arratsaldeko 4:00. Gogoratu dezagun pasaden jardunaldia Beti Gaztekoek Berkara menderatu zutela huts eta bortzeko markagailuarekin eta honen ondorioz hirugarren sailkatuak direla 37 punturekin. Gainera puntuetan berdinduta daude Oiartzunekin bigarren postuan dagoen taldearekin hain zuzen ere. Beraz, sasoi honean daude Lesakarrak eta horrela jarraitu nahiko dute hurrengo itzorduetan ere. Gogoratu larun batean arituko direla Tolosaren kontra Mastegin arratsaldeko 4:00. Hirugarren mailan berriz Beti Gazte larun bat honetan Gasteizera joan beharko da bertako San Ignazioren aurka aritzeko. Lesakarrek asteburu honetan ere neurketa zaila izango dute sailkapeneko 4. Taldearen kontra eta indarrez atera beharko dira zelaira alik eta emaitza onenarekin Lesakara bueltatzeko. Joseba Arrotetak aste artean aipatu zigun moduan taldean baja batzuk izan zituzten aurreko jardunaldian eta oraingo honetan berriz ere denak martxan egote espero dute. Neurketa beraz larun batean izango da errandugun moduan konpainon zelaian arratsaldeko 4etan. Gizonezko Ohorezko erregional mailan Real Union B Andoaingo Euskalduna taldearen kontra aritu beharko da larun bat honetan. Talde hau azken sailkatua da eta beraz Irundarrek garaipenari eutsi beharko diote oraingoan. Neurketa larun batean izango da ubitarte zelaian arratsaldeko 6ak laurden gutxietan. Gorengo mailan Hondarribiak Baskonia jaso beharko du bere zelaian. Hauek neurketa zaila izango dute laugarren sailkatuaren aurka eta alik eta maila onena erakutsi beharko dute. Partidua bihar izango da arratsaldeko 4ak laurden gutxietan. Gure txokoa ere etxean arituko da Pasaiaren aurka, hauek atxedenaldiko asteburuaren ondoren jokora bueltatuko dira berriz ere. Oraingo honetan gainera sailkapenean bere atzetik dagoen taldea jaso beharko dute Matzadan bi taldeak puntu bakar bateko aldea dute beraien artean eta beraz neurketa lehiatua izango dela aurreikusten alda. Izan ere biek ere garaipena lortu nahiko dute eta sailkapenean gora egin. Partidua igandean izango da arratsaldeko 5:30. Azkenik, erregional mailako igoera fasean San Martzial Alegian arituko da Intxurre taldearen aurka larun batean arratsaldeko 3:30. Marino berriz lengokoak taldearen kontra lehiatuko da Donostin igandean bortzetan. Eta bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkik beti ona jasoko du bere zelaian igandean arratsaldeko 8:30etan eta azkenik beti gaztek ere kanpoan jokatuko du oraingo honetan Donostira joan beharko dira bertako Donostiako kaleren lagunak taldearen aurka aritzeko. Neurketa igandean izango da arratsaldeko 8:00etan. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzuk ere aipatuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean izeta lau Hondarribia etxean arituko da asteburu honetan Afilados Gasteiz Arabaren aurka. Talde hau Hondarribitarren gainetik dago saikapenean bi puntuetara. Beraz, neurketa lehiatua izango dela aurreikus daiteke parekatua, eta bi taldeak ere garaipena eskuratzen saiatuko dira, partidua bihar izango da, arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibide Donostira joan beharko da bertako EASO taldearen aurka aritzeko. Hauek sailkapeneko azken aurreko postuan daude, baina Erroibidetik 3 puntuetara. Hau ere partidu lehiatua izango da eta indarrez atera beharko dira irabaztera. Neurketa larun batean izango da arratsaldeko 6:00 laurden gutxietan. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta honako aurreikuspena egin dugu neurketaren inguruan. Bastontan, partidu garrantzitsua dakagu, beti garrantzitsuak izaten dira, baina beno, astontakoa oso garrantzitsua, bi partidu bi garaipen gutxiago dakate, eta beno, lehen fasera, bigarren faserako gu beko postuetan sartzen badugu, beraiekin ja bi partidak irabazita izango ditugu. Eta beno, oraindik hiru garaipenak lortzen baditugu, geratzen da zaizkigun hiru partitan garaipena lortzen baditugu, oraindik gure aukerak izango ditugu igoera faseko sartzeko. Gainera astontan Ilunben jolastuko dugu, beraiek Donostin polikiroldeko kantxa beraien zaitasunak dituzte eta beno, Ilunben izango da partida, leku paregabea guretzat eta beno, espero dugu ondo moldatzea kantxa handi horretan eta garaipena lortzean. Lehengo fasean bi puntugatik irabazi genuen eta beno, guia asuntan bi jokalari gehiago izango ditugu eta beno, talde gaztea dira eta ondo egiten ditugu gauzak eta seigarren garaipena lortzen badugu eta laugarren postuan daudenei pixkat hor beldurra sartzen badigu. Errugbian berriz, federal bigarren mailako Hendaiako estadioa etxean arituko da igandean, oraingo honetan Muger taldea jaso beharko dute arratsaldeko 3:00. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik asteburu honetan atxedena izango du. Ongi etorriko zaie bidasotarrei deskantsu aurrengo jardunaldi indarrez eta gogoz ekiteko. Izan ere urrengo neurketan Kanbanzar Arrasate taldea jaso beharko dute etxean eta neurketa zaila izango da hau. Izan ere Arrasateko taldea 3. sailkatua da eta ez die partidu erraza egingo bidasotarrei. Beraz, asteburu honetan atxedena izango dute, atxedena ongi hartuko dute gogoz eta baliatuko dute berriz ere indarrez hasteko eta errandugun bezala talde zail hau etxean jasotzeko. Mai tenisean berriz emakumezkoen superdivisioan Lekaeneak igandean izango du neurketa Ujase Jaen taldearen aurka goizeko 10:00. Gizonezko superdivisioan berriz Lekaeneak gaur arituko da Murtziaren kontra arratsaldeko 6:30. Waterpoloan Urgarako emakumezko senior mailakoak Euskal Herriko kopa jokatuko dute etxean Getxoren aurka. Neurketa igandean izango da azken portun arratsaldeko 3:30. Eta azkenik batekoek ere lehiaketaz beteta izango dute asteburua, alde batetik Teresa Errandonea Glasgowen dago Espainiako selekzioarekin Europako DNA txapelketa jokatzeko. Berak 60 metro esi lasterketan parte hartu zuen atzo eta gaur ere arituko da lehian. Bertze aldetik Euskadiko txapelketa absolutuan ere lehiatuko dira bateko hainbat lasterkari asteburu honetan. honen inguruan gehiago jakiteko atzo Adur Amilibiarekin izan ginen eta honako hau azaldu zigun lehiaketei buruz. Bueno, este Europolita gaur gauean eta bihar ostialea Teresa egongo da Glasgowen, Espainiako selekzioekin. Bera hautatu dute 60 metroziko fragori egiteko DNA formatu berri honetan, baina oraingo honetan Europa absolutuko mailan, ez? Beste errealen aurka ingute leia. Ingalaterra, Irlanda, Gales eta lehiaketa polita izango da ikusteko, uste dut teledeporten ikusiko dela. Eta Teresa bere partetik saiatuko da lehengo mitinen espin hori kendu eta marko betzea, aurtengo marko betzea. Gero ere hemen etxean Donostin Euskadiko txapelketa absolutua dugu. Egia esan kirolari asko hartuko dute parte gure klubekotik eta hasi dira pista estreko azken disparo hiek egiten ja beraien markak lortzeko. Zatik ere hemen gutxi iraia Gipuzkoako lehiak eta sub-16erako eta gero ja hasiko dira Espainiako txapelketak eta gero ja Teresa adibidez Europakoa edo mundiala. Orduan ja pista estale hasi da bukatzen eta Euskadiko txapelketa lehiaketa politizatea marko hiek lortzen saiatzeko. Bertze aldetik baina atletismoarekin jarraituta atzogoizean aurkeztu zuen Bidasoa Atletiko taldeak Irungo Loyola Maratoi Erdia Lasterketa Palmera Monteroko aretoan. Bi urteren ondoren berriz ere antolatzea lortu dute Irungo Udalaren laguntzarekin, aurtengoa laugarren edizio izango da eta otsailaren 20an ospatuko da goizeko 10ak laurden gutxietatik hasita. Aurkezpenean Inigo Eseberri bateko zuzendaria, Goizane Alvarez Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria eta Kirol zuzendaria, Borja Olazabal Irungo Udaleko Kirol zinegotzia, Carlos Aramburu Neumatikos Txepetxaren ordezkaria eta Felipe Martinez Leire Sport dendako kidea izan ziren. Batek antolatutako ekitaldi honetan bilasterketa egingo dira bata 10 kilometrokoa eta bertzea maratoi erdia. Biak ere irtera bera izango dute Zabaltza plazan, baita Elmugare San Juan plazan. Desberdintasuna ibilbidean egongo da, izan ere 10 kilometroko lasterketak itzuli bakarra emango dio honi, eta maratoi erdiak berriz bi itzuli emango dizkio ibilbideari gehigarri batekin, 21 kilometro horietara iristeko. Aurkezpenean Inigo Eseberrirekin hitz egiteko aukera izan genuen eta pozik azaldu zen horrelako ekitaldi bat berriz antolatzeko aukera izan dutelako. Entzun diezaiogun. Gaur laugarren edizioa aurkeztuko dugu, Maratu Erdiko laugarren edizioa. Ja, pixkanaka lasterketa hau bere historia ja izanen du. Eta gu Bidasoa Atletiko taldetik oso pozik beste ekintza bat egin ahal izatea. Zeren esaten duzun bezala azken bi urteak zailak izan dira, baina zorionez azkeneko duzkenetik aurrera ja hasi gara gure lasterketak berreskuratzen eta hau horietako bat da. Hain zuzen ere nagusiena, zeren 10 kilometro eta maratoi erdia jorratuko ditugu. Eta guretzako oso antolakuntzari dagokionez konplexua da karrera hau antolatzea, baina indar guztiarekin gaude horrela egiteko. Momentu horretan gauzak zo egiteko, baina azkenean zailak diren gauzak geroago asko disfrutatzen dira. Eta gu nahi duguna hori, lasterkariak karrera hon bat egiteko aukera izatea, giro ezin hobeagoan, eta horretarako lanean dihar dugu horrela izan dadin. Horrelako ekimen bat antolatzearen aldere agertu zen Goizane Alvarez, berarekin ere mintzatu ginen eta pandemian garai hauetan horrelako ekitaldi bat antolatzearen garrantzia azpimarratu zuen. Entzungo dugu. Zako plazer bat da horrelako ekitaldien aurkezpenera etortzea, horrek esan nahi duelako oraindik apustu egiten dugulako jarduera fisiko eta kirolaren gatik. Eta azkenean bizimodu bat edo bizitza estilo bat ere bada, ez? Eta gizarte mota bat definitzen dituen edo duen ekintzak edo bizitza estiloa direla. Azkenean honek osasunera, bai fisiko eta bai emozionalera eramaten gaitu eta espazio publikoa okupatzea balore hoiekin oso garrantzitsua da eta are gehiago garai hauetan. Azkenean, azkeneko 24 hilabeteetan gutxi gora bera egon gera ba oso mugatuak, gure mugikortasuna mugatua egonda eta bizitza estiloa ere guztiz hankaz gora beraz, berrekuperatu behar ditugu. Zoriontsu egiten gaituen ekitaldi hauek eta baita bizitza alaiago bat eruntz eramaten gaituen jarduera fisikoak eta kirolak eta gehien bat gaur esaten den bezala ez, gaztetxoak edo hornera beak dabiltzala ohitura aldaketa oso potoloekin eta beraiek ere ikus dezaten beste bizitza estilo bat badagoela, beraientzako askoz osasungarriagoa, baina horretarako espazio publikoa okupatu behar dugu aldegun neurrian eta aldugun oro. Azkenik, gogoratuko dugu parte hartzeko izen ematea irekita dagoela azarotik eta otsailaren 19ko arratsaldeko 8ak arte egongo dela dortsala eskuratzeko aukera. Lasterketan online inskribatzeko mediamaraton.com edo kirolprobak.com webgunetan egin daiteke eta aurrez aurre berriz Irun eta Hondarribian egokitu dituzten hiru lekuetan. Irunen Mendibil merkataritza gunean dagoen Leire Sport dendan eta Bateko bulegoan eta Hondarribian Papikop paper dendan. Kasu honetan inskribapenak otsailaren 13 arte egin ahal izango dira. Dortsalen banaketa berriz otsailaren 19an egingo da, Bateko bulegoan goizeko 10etatik ordubietara eta arratsaldeko 4etatik 8etara. Ezin duenak lasterketaren egunean ere bildu dezake dortsalak goizeko 8etatik 9 eta 4 denera irteran bertan. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketen inguruan Osasuna atsedenaldiaren ondoren asteburu honetan jarriko da berriz ere martxan. Hain zuzen ere urrengo neurketa otsailaren 8an izango dute, hau da bihar, etxean Sevillaren aurka gaueko 9etan. Astelenean ere aipatu genuen, baina hauek neurketa zaila izango dute eta alduten maila onena erakutsi beharko dute El Sadarren. Errealak atzo jokatu zuen Betisen aurka Errege Kopako final laurdena eta 8-4 markagailuarekin galdu zuen. Neurketa zaila zuten aurretik donostiarrek eta hala izan zen. Betisek bere nagusitasuna erakutsi zuen partiduaren hasieratik, Juanmik bi gol horiek sartu zituenetik ia erabakita utzi zuen norgehiagoka eta bigarren zatian William Josek eta Aitor Ruibalek sartutako bertze biekin markagailua guztiz beraien alde utzi zuten. Errealak ere aukerak izan zituen bere markagailua hutsean ez uzteko, baina ezin izan zuten errematatu eta azkenean 8-4 geratu ziren. Pena bat, baina Errege Kopatik kanpo gelditu dira donostiarrak emaitza honekin. Partiduaren ondoren Aritz Elustondo jokalaria eta Imanol Alguazil entrenatzaileak mintzatu ziren eta honako hau esan zuten norgehiagokaren inguruan. Bai, oso gogorra, ez? Ez genuen espero honea torria. Ba, jakinda eliminatoria gazala, irabazi barra gandukela bai edo bai. Eta bueno, nik uste minen digula lehenengo gola, baina hortxe hon gehala, ez? Aukera mate edo eukideu, ez dugu asmatu, eta bueno, gero egi esan. Emaitza oso abultatu izan da, eta oso minduta guazetxa. Bueno, zelaien egon da, egia da nik uste, ansia de puntu bate bai euki dugula, ez, markagailun atzetikan jarri geha, gauzak ondo nahi genitun, presaka, eta bueno, nik uste gauzak batzuk ondo inditugula, baina gauz asko gaizki, ez, eta hortxe ikusi da, ez, emaitza, ba, utxeta lau, saiatu geha, ez, utxeta batekin, partidun sartzen, eukitugu aukera batzu, baina ez dugu asmatu, eta behaiek, ez esanik ez, ez, dana asmatu du eta hola zaila da. Zer remedio, ez, altxatu beharko, ez, otsailen gaude baindikan, nik uste aurretik ama baindikan bi kompetizio dozkeula, Egia da gogoa gendukela, ez? Gaur, ba bueno, zuk esan bezala, gau magiko bat izatea, baina ez da posible izan, ez? Oso minduta daude, baina bueno, garbi daukeuna igandean beste partidua daola, buru altxatu barra daukeula eta preste barra daukeula igandeko. Ba, egia esan da, zorion duen ditut. Zeratik, nire ustez, aldeuna indiu eta aldeuna ite bali mezu, naiz eta olako jipoia jaso, zorion duen be jokalariek. Gauz azkago pasaia partidoan barruan, eia ez dala izan gure partidonena, baina baita ere, bat ematek, esplikazio garbiak eman behar ditu, zeratik, gaurko isirik anegon, baina nik esango izut zer dindeten, zorion du jokalaria zati merezi zuen. Bai, garbi dago. Osea, olako partida bat horren orekatu bai izan da eta aitzekiri jarri gabe zalantzari gabe horrek marka guite du partida batek, eta nire ustez gaur partida egia esan Betis lautautza irabazio noren segurunik merezi zuen irabaztea, baina ez horrela. Bai, dan aldero esatera da. Osea, egia esan detaile txiki horiek partida markatzaitue, eta esan deten bezala. Bai, jokuan zianak eta bai jokutik aparte, badanak kontranen etorri dira. Talde honek, berriro ere, pausu aurrera egingo dula, eta, bueno, ikusi ezue, jarrera naiz eta gure partidu onena ez izan, jarrera bukera arte ona izan da. Azkenengo 10 minutu kenduta, baina normala da. Egia esan, maitaneri esan dioten bezala, jokalaria zoriondu ditut, zoriondu baita ere saletuak, zati, bueno, egia esan, danak izugarrizko ilusioarekin etorri da, eta, bueno, dana, ba, kriston, ba, jipoiak ingoaz etxera. Bueno, gaur denetik pasada, eta esan deten bezala, olako partia horrekatu izan da, detaile guztiak beraien alde egon dira. Eta lehen esan deten bezala, bai joku aldetik, eta jokua kanpotik zianak. Ba, entzun dugu, pena bat izan zen, errandugun bezala, Realak galtzea, eta ez pasatzea, ba, final erdietara, baina, bueno, partidu zaila zuten, erran genuen moduan astelenean, eta zaila zen irabaztea. Irabazi zutenak bai Atletikoek izan zirela, atzo jokatu zuten hauek ere Errege Kopako final laurdena, hauek Real Madrilen kontra egin zuten eta arrakastarekin amaitu zuten partidua. Izan ere bat eta utzeko markagailuarekin menderatu zuten Real Madril eta honekin Errege Kopako final erdirako pasea lortu zuten. Atletiken gola gainera berando ailegatu zen, 89. minutuan sartu baitzuen Aleix Berenguerrek. Ordu arte markagailua utxean zegoen bi taldeentzat, neurketako luzapenean gainera Isko aukera izan zuen berdinketa lortzeko, baina azkenean baloiak kanpora joan zitzaion eta ezin izan zuten emaitza irauli. Jokalariak oso pozik zeuden lortutakoarekin, gainera lortutakoa bertze neurri bat du, ez? Bertze garrantzi bat du Real Madrilen kontra izatea. Eta errandu egun bezala jokalariak oso pozik zeuden lortutakoarekin eta honela adierazi zuen neurketaren ondoren Mikel Besgak. Bueno, ba eskerrik asko, ez? Partiu polita, asko disfrutatu dugu eta bueno, oso pozik gaude, ez? Bueno, nik uste dut hasieratik argi genuen gure partio egin genuela, ikusi da ba Madrid euren zelaian sartu dugula eta bueno, gogo sartu gara partiduan, ez? Gusto gero ba azkenean talde ona dela eta kostatu egin zaigu ba aukerak egitea, baina bueno, jarraitu egin dugu eta azkenean irabazi dugu, ez? Ba bai, horrela irabazita ba batzutan asko politagoa da, baina eta naiz eta sufritu ere, ze azkenean nekeak eta pisatu egiten dut azkenean oso pozik jende guztiakin ospatzeko. Bueno, partiduak holan bukatzea eta jendea dana zutik animatzen, dano batera saltoka eta besten pasa bat, ez? Nik ez dut, azken bi partidu hauetan bizitakoa izugarri izan da, nik ez dut holakorik igual hemen gutxitan bizi dugu eta bueno, egia da ba pasada delas. Ba bai, gustatzen zaigu, kopa gustatzen zaigu eta bueno, ba borrokatuko dugu ba berriro final batera heltzeko eta nik uste ba taldea dinamika ona dagoela eta bueno, saituko gera aldena egiten ba bertan egoteko. Ba, hemendik zorionduko ditugu lortutakoagatik eta ba bueno, errandu gun bezala Errekopako final erdietara ailegatu da Athletic eta ba jarraituko dugu ea zer egiten duten eta ba errandu gun bezala zoriondu hemendik. Bigarren mailako neurketen inguruan Erreal B taldeak larun batean izango du urrengo neurketa, oraingo honetan etxean arituko dira Lugo taldearen aurka. Hauek ere ez dute partidu erraza izango, izan ere aurkariek azken bortz jardunaldietan ez dute porrotarik jaso, hiru partida irabazi dituzte eta bertze bi berdindu. Eta beraz, oraingoan ere Donostiarrei ez diete erraz jarriko neurketa irabazteko aukera. Norgehiagoka larun batean izango da, errandugun moduan arratsaldeko lauetan. Eta azkenik Eibarrek ere larun batean izango du partidua Sporting Gijon taldearen kontra. Eibartarrek sasoi ona dute azkenaldian, azken bortz jardunaldietatik bakarra berdindu dute, bertzetan garaipena lortu dute eta kasu honetan beraiek izango dira zail jarriko dutenak neurketa, hala ere kanpoan arituko dira eta horrek ere berez ekartzen du gogortasuna, baina alduten mailarik onena erakutsiko dute aurrekoetan bezala. Neurketa bihar izango da arratsaldeko 8:30. Ba, honekin guztiarekin saioaren amaierara iritsi gara, bukatu aurretik gogoratuko dugu alde batetik Bidasoak bihar izango dula neurketa Iruñean, Anaitasunaren aurka, Anaitasuna kiroldegian bertan, eta ba, zaila izango dute lauek, Anaitasunaren aurkarra non bezala, ba, zaila izaten da beti neurketa, baina, bueno, urteko bigarren neurketa honetan, Asobal ligako lehendabizikoan, ba, aliketa maila honena erakutsiko dute, gainera gogoz daude, randon bezala lasai daude, asteazkenean lortu zuten emaitzarekin, ba, ikusi dutelako eroso daudela, ongi entrenatu dutela, ongi lanean ari direla, eta joko ona erakusten ari direla, eta, ba, bueno, maila berean, egonen dira Iruñean bihar. Neurketa hori da bihar izango da, arratsaldeko 8:30 Anaitasuna kiroldegian, Anaitasuna taldearen aurka. Bertze aldetik, Real Unionek ere, aipatu dugun bezala, COVID dela eta ba arazo batzuk izan ditu, garai nasiak dira, erran dugu eta aipatu dugu, eta berriro aipatuko dugu, garai nasiak direla, eta ba nor lehenago edo beranduago DNI tokatzen zaie horrelako ba arazoak konpontzea. Errandu bezala, Real Unionek konpondu du, asteburu honetako itzordua, arazoa, eta ba larun batean jokatu beharrean, berez larun batean jokatu behar zuen, bihar arratsaldeko 7:00 Deportiboren aurka, ba horren ordez igandean jokatuko du arratsaldeko 8:00 Riazorren. Eta oraintxe aipatu digute, ba, talde guztia, irazustak talde guztia pres egonen zela errana zigun, entzun dugu, baina bazkenean batek baja du, ez, jokalari batek ez du jokatuko, ez du bidaiatuko, eta ba, 22 beharrean, 21 bidaiatuko dute, A Coruñara, asteburu honetan partidurako, eta ba jokalari hori kun izango da, ezingo du bidaiatu eta ba hemen geratuko da, baina bertze guztiak bai, bertze 21 bidaiatuko dute eta Irundik aterako dira A Coruñara, bertako Deportiboren aurka aritzeko, erran dugun bezala, dataz aldatua, igandean izango da neurketa arratsaldeko 8:00. Eta, bueno, gogoratu, bertze eskualdeko talde guztiek ere izango dituzten itzorduak, eta ba, adi egongo gara, astelenean izango gara berriz ere hemen